παραμένει η χώρα της Καρπαζιάς. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα της Καρπαζιάς και της Ικεσίας. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα της Καρπαζιάς. Έχουμε το σπαλιάρα στο Survivor και έχουμε και το σφαλιάρα στο Μαξίμου. Ακούσατε εδώ να περιγράφει τι ακριβώς κάνει η Ελλάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία και τη Σαρακοστή, η οποία ξεκίνησε χθες. Το κάνει η Ελλάδα αυτό με επιτυχία τα τελευταία 200 και χρόνια, όχι 100 τόσα παρά 200. Θα τα γιορτάσουμε το 2021. Γενικώς με τη σφαλιάρα έχει μια ιδιαίτερη σχέση αυτή η χώρα. Και ο λαός από πίσω, γιατί η χώρα είναι ο λαός, αλλά κυρίως τα τελευταία μνημονιακά χρόνια, η μία σφαλιάρα πέφτει πίσω από την άλλη, αποδεικνύοντας ότι μια χώρα είναι πάνω από τον Τζανετάκο. Θυμόσαστε τον ηθοποιό, ο οποίος έτρωγε μόνο σφαλιάρες και όλο σφαλιάρες στις ωραίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτά από τη Βουλή, δηλώσεις που έπαιξαν πριν το τριήμερο του Καρναβαλιού. Αλλά παίζουν και κατά το τρίμερο και μετά το τρίμερο. Άνετα μπορούν να σταθούν στην επικαιρότητα, την πολιτική και εδώ κυρίως στην ελληνοφρένεια που είναι μια πανδεσία ήχων, μια παρέλαση ήχων, όχι καρναβαλιστών, ήχων που έχουν πει καρναβαλιστές, οι γνωστοί καρναβαλιστές. Ο Κόφτης έχει έρθει, όπως ξέρουμε όλοι, υποτίθεται ήρθε για να μην λειτουργήσει, αλλά όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα λειτουργήσει. Θα ξεκινήσω από το πρώτο σκέλος. Το σκέλος της προσπάθειας να πετύχουμε τους στόχους υλοποίησης του προγράμματος και να πετύχουμε τους στόχους του προγράμματος. Νομίζω ότι είναι πλέον παραδεκτό ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πιάσουμε αυτούς τους στόχους, άρα ο λεγόμενος κόφτης θα εφαρμοστεί και θα πετσοκόψει και συντάξεις και εισοδήματα και τα πάντα. Θα πετσοκόψει και συντάξεις και εισοδήματα και τα πάντα. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Άρα ο λεγόμενος κόφτης θα εφαρμοστεί και θα πετσοκόψει και συντάξεις και εισοδήματα και τα πάντα. Μπράβο! Και αυτή είναι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα που θα αποδειχθεί αληθινή. Είναι μια δήλωση που ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός την έχει κάνει όπως την ακούσατε και θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου πολύ σύντομα και θα αποδειχθεί ότι λέει αλήθειες ο συγκεκριμένος πολιτικός, γιατί πολλά λέγονται για τη σχέση του με την ειλικρίνεια, με την εντυμότητα και τον σεβασμό προς τον χυμαζόμενο ελληνικό λαό που έχει απέναντί του. Ο Βασίλης Λεβέντης, όλο αυτό που μόλις ακούσαμε για τον κόφτη από τον Αλέξη Τσίπρα, το εξειδικεύει πολύ συγκεκριμένα όμως. Μεταρρύθμιση είναι κάτι που επί μόνιμης βάσης εξοικονομεί. Να πληρώνουμε με δωροεπιταγές. Δηλαδή, έλα, δούλεψε και θα πάρεις από τον Κοτσόβολο μια τηλεόραση. Αυτό είναι η μεταρρύθμιση. Κόψιμο μισθού. Κόψιμο μισθού. Θέλω απόψε στο πρωί να ξενυχτίζω και σε τερμίζω αγκαλιά να σε ψυχίζω. Κόψιμο μισθού! Αυτό είναι η μεταρρύθμιση. Καλή μεταρρύθμιση είναι αυτή, αλλά και το άλλο με την τηλεόραση δεν είναι άσχημο. Μπορείς να μαζέψεις πολλές τηλεοράσεις, να βλέπεις Survivor από όλους τους τοίχους, από όλα τα δωμάτια, στα ταβάνια, στα πατώματα. Γενικότερα, έτσι κι αλλιώς η ζωή είναι τηλεόραση, η εικόνα. Αν δεν υπάρχει μια κάμερα, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει γεγονός. Οπότε πολλές τηλεοράσεις ως αμοιβή για την εργασία είναι μια πρωτοποριακή πρόταση. Από αυτές τις 9 που ο Βασίλης Λεβέντης μας έχει ζαλίσει τα τελευταία χρόνια, που τις θέτει ως προϋποθέσεις για να μπει σε κάποια κυβέρνηση, για να προσφέρει και αυτό στον τόπο, όπως έχουν προσφέρει τουλάχιστον οι προηγούμενοι. Η κορυφαία του χορού και αυτό το καρναβαλικό τρίμερο ήταν η Ελένη Αυλωνίτου. Μίλησε και το αίτημά μας είναι να μιλάει συνέχεια. Αν γίνεται κάθε ώρα, θα σπάσει τα κοντέρ, ακόμη και τα μηχανάκια του Survivor, το οποίο σκίζει στις τηλεθεάσεις και στις θεαματικότητες. Η Ελένη Αυλωνίτου θα την πιάσουμε έτσι λίγο-λίγο. Ως βασίλισσα του χορού και του πολιτικού λόγου, λάθος, της πολιτικής σκέψης, της πολιτικής διάνοιας, κατέθεσε την άποψή της για τα μέτρα τα οποία δεν είναι μέτρα. Μέτρα μέχρι το 18. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεσμεύεστε. Όχι, σας το λέω. Από εκεί πέρα θα κλείσουν κάποια θέματα εργασιακά, ενεργειακά. Από το 18 και μετά. Λοιπόν, από το 18 και μετά, καταρχήν, μιλήσατε για συντάξεις. Συντάξεις, να περικοπούν συντάξεις. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση. Τελείωσε, τελείωσε. Ζηγώ, ζηγώ. Να περικοπούν συντάξεις με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση. Τελείωσε. Τελείωσε. Έχουν λοιπόν προσυμφωνήσει με μέτρα που δεν είναι μέτρα. Δεν είναι μέτρα τα μέτρα. Το λέει η Ελένη Αυλονίτου. Το ακούσατε πάρα πολύ καθαρά. Επίσης πριν από αυτό, ακούσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση επί ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει περικοπή συντάξεων. Όλοι οι συνταξιούχοι που ακούτε τώρα ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και δύο χρόνια που έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μειωθεί ο λογαριασμός σας στην τράπεζα ούτε μισό ευρώ. Δεν έχει γίνει καμία απολύτως περικοπή. Ακόμη και αν έχουν γίνει κάτι λίγα, θα μας τα εξηγήσει η Βασίλισσα του Χορού στην συνέχεια. Όλα αυτά τα λέει η Ελένη Αυλονίτου για τις συντάξεις. Μάλλον δεν έχει σημασία τι λέει. Σημασία καταρχήν έχει το πάθος και ο τρόπος που τα λέει. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία που λέει. Εμείς πιστεύουμε εδώ προσωπικά ότι τα πιστεύει όλα αυτά. Δεν κάνει όπως κάνουν οι άλλοι επαγγελματίες της πολιτικής, παίρνει ένα ρόλο και προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα είναι ρόδινα. Όχι, τα πιστεύει και αυτό είναι το καλό στην Αυλονίτου. Γι' αυτό το αίτημά μας είναι να εμφανίζεται συνεχώς, να λέει όλα αυτά τα καλά για τις συντάξεις και για τα μέτρα τα οποία δεν είναι μέτρα. Την έχουμε χαρακτηρίσει, την αγαπάμε πάρα πολύ ως εκπομπή και την έχουμε χαρακτηρίσει Βασίλισσα του Χορού. Ναι, αλλά με μέτρα. Προσυμφωνήσει με μέτρα που δεν είναι μέτρα. Με μέτρα που δεν είναι μέτρα. Συντάξεις, να περικοπούν συντάξεις με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, έγινε. Πάμε παρακάτω. Έχει υπάρχουν γίνει λοιπόν. Υπάρχει. Ποιες συντάξεις, κυρία Έχει κυρία. Γίνει. Ποιο έχει γίνει. Ποιο έχει γίνει. Έχουν κοπεί συντάξεις, δεν έχουν κοπεί συντάξεις. Είναι δυνατόν αριστερά να κόψει συντάξεις. Το λέει η Ελένη Αυλονίτου. Το ακούσατε. Το δε μέτρα, το λέει Τσιπρέικ. Αν προσέξατε, το ρο το γυρίζει λίγο στο αγγλικό. Μόνο το ρο όμως. Τα άλλα γράμματα στη λέξη μέτρα παραμένουν ελληνικά με την ελληνική προφορά όπως τα ξέρουμε. Το ρο σπάει λίγο γιατί έτσι το λέει ο πρόεδρος. Οπότε έτσι το λένε όλοι. Μέχρι στιγμής τα μέτρα δεν είναι μέτρα. Το λέει και με ένα ύφος ότι εσείς δεν έχετε καταλάβει, αλλά σας το λέμε εμείς το μυστικό ότι όλα αυτά που είναι γύρω σας και πάνω σας δεν είναι μέτρα τελικά. Πρώτον, δεύτερον, δεν έχει γίνει περικοπή συντάξεων. Με την κουβέντα φάνηκε ότι έχει γίνει τελικά περικοπή συντάξεων. Το παραδέχτηκε η ίδια, αλλά έχει γίνει για καλό σκοπό. Έχει υπάρχουν γίνει λοιπόν. Ποιε συντάξει, κυρία Βουλή. Έχει γίνει. Ποιο έχει γίνει. Οι περικόπες συντάξεων δεν έχουν γίνει. Μιλάτε ότι καταρχήν τι έχει γίνει. Περισσώσαμε τις κυρίες συντάξεις. Εμείς κόψαμε. Όχι, έγινε μια περικοπή. Προσθετικά στις 6% για τις επικουρικές. 4 νομίζω. Για τις επικουρικές. 6 για τις κυρίες. Ναι, ναι. Όπου αυτό πάει πάλι από πίσω στον ίδιο τον ασφαλισμένο. Εμείς κόψαμε. Έγινε μια περικοπή. Και έγινε μια περικοπή. Που αυτό πάει πάλι από πίσω στον ίδιο τον ασφαλισμένο. Τακ, το σχέδιο μόλις το ακούσατε ότι κόψαμε, μάλλον για την ακρίβεια δεν κόψανε, έγινε περικοπή όπως παραδέχεται η ίδια. Είναι άλλο το κόβω και άλλο κάνω περικοπή. Εντάξει, το δεχόμαστε. Έκαναν μια περικοπή που ό,τι όμως περικόπηκε γυρίζει πίσω στον ασφαλισμένο. Κατευθείαν σου κόβουν Έξι σου δίνουν έξι. Το λέει η Ελένη Αυλονίτου. Και για να το λέει η Ελένη Αυλονίτου, έτσι ακριβώς είναι. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει, να καταθέσει κάτι διαφορετικό. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει και στρατηγική. Δεν είναι έτσι τυχαίοι όλη αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ, οι βουλευτές, ο πρωθυπουργός, ο Πάνος Καμένος, ό,τι λένε, το κάνουν συστηματικά. Δηλαδή έχουν τώρα δύο χρόνια τη Μέρκελ, τη Λαγκάρ, τον Ντάισεμπλουμ, τον Σόιμπλε και τους βασανίζουν με τα μπρος πίσω, με τις κολοτούμπες, με το θα το κάνω, δεν θα το κάνω, θα το δεχτώ, δεν θα το δεχτώ. Όλο αυτό, όπως θα ακούσετε τώρα από την Ελένη Αυλονίτου, τη βασίλισσα του χορού, και όχι μόνο, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω και κάτι άλλο. Από αυτά που έχετε κάναμε πει. Μία διαπραγμάτευση. Εσείς περιμένατε με, να διαπραγματευτούμε βάζοντας θέτοντας νοκάουτ τον άλλον. Εμείς λοιπόν το κάνουμε, κερδίζουμε στα σημεία. Εμείς λοιπόν το κάνουμε, κερδίζουμε στα σημεία. Και σημασία έχει νίκη. Όταν ο πυγμάχος μπαίνει μέσα στο ρινγκ, είναι πολύ εντυπωσιακό να τον ρίξει νοκάουτ τον άλλον. Αλλά βασικά τον αθλητή τον ενδιαφέρει η νίκη. Και εμάς μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε. Κερδίσαμε, και δηλαδή. Να κερδίσουμε. Κερδίσαμε. Βεβαίως κερδίσαμε. Συγνώ. Δεν είδατε την αλλαγή της πολιτικής. Βεβαίως κερδίσαμε. Δεν είδατε την αλλαγή της πολιτικής. Δεν είδατε την αλλαγή της πολιτικής. Βεβαίως κερδίσαμε. Δεν είδατε την αλλαγή της πολιτικής. Όχι. Είδατε λιτότητα. Είδατε λιτότητα. Μα να ψάχνουμε τη λιτότητα και να μην την έχουμε δει πουθενά. Και υπάρχει και αλλαγή πολιτικής. Και τα μέτρα δεν είναι μέτρα. Και δεν έχουν κόψει καθόλου συντάξεις. Ή και αν έχει γίνει περικόπη ή όχι κόψιμο συντάξεων, όλο αυτό έχει ξαναγυρίσει πίσω στους συνταξιούχους. Όλα αυτά από ένα πρόσωπο, σε μία συνέντευξη, χωρίς κανένα απολύτως μοντάζ. Και πάλι συγχαρητήρια στη Β' Αθήνα, σε αυτό τον περήφανο σιριζέικο λαό, που σε ανύποπτο χρόνο διάλεξε την Ελένη Αυλονίτου για να τον εκπροσωπεί. Νομίζω υπάρχει ταύτιση σώματος και εκπροσώπησης. Είναι ό,τι καλύτερο. Το λάθος στον Όσκαρ είναι η Ελένη Αυλονίτου. Δεν είναι αυτό που είδαμε όλοι και έγινε προχτές. Η Ελένη Αυλονίτου έπρεπε να είναι εκεί για σκηνοθεσία, καλύτερη ταινία, καλύτερη ζωή, καλύτερο πολιτικό λόγο, Α γυναικείου ρόλου, Β γυναικείου, Α ανδρικού, καρτούν, ντοκιμαντέρ, τα πάντα. Όλα είναι η Ελένη Αυλονίτου. Είναι όλα τα Όσκαρ μαζί. Και το λάθος που έγινε προχτές το αποτυπώνει πλήρως. Η Ελένη Αυλονίτου, είμαστε πολύ χαρούμενοι που την έχουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τα περιέγραψε όλα αυτά τα πολύ ωραία. Είπε για τις περικοπές, είπε για τα μέτρα που δεν είναι μέτρα, αλλά έρχεται σοβαρός πια Σπύρτζης, ο Πασοκογενής, και δίνει όχι μόνο 13η, ετοιμαστείτε, ανοίξτε πορτοφόλια, αλλά και 14η σύνταξη. Αυτό το οποίο η σύνταξη θα κοπεί κατά 200 ή 300 ευρώ, ναι. Θα πάει ο Τσίπρας, θα το πει πάρα 300, με ποιο τρόπο. Με τη 13η σύνταξη, με τη 14η σύνταξη. Σαν μου ρίχνεις πια ματιά. Με ποιο τρόπο. Με τη 13η σύνταξη, με τη 14η σύνταξη. Σβήνω από συντάστρα. Με τη 13η σύνταξη, με τη 14η σύνταξη. Μπράβο. Εγώ στη θέση του 18 θα δίνα. Και 15η και 16η και 17η και 18η. Γιατί σιγά θα τον κατηγορήσει κανείς αν δεν μπορέσει να τις δώσει για ανακολουθία για ψέμα. Σιγά. Οπότε άνετα μπορεί να κινηθεί και να τάξει και να βάλει διάφορους αριθμούς μπροστά από τις συντάξεις και να προσφέρει και να πούν οτιδήποτε. Λένε το οτιδήποτε με φοβερή ευκολία. Ξέρουν ότι δεν θα έχουν κανένα απολύτως κόστος. Ο στενός τους πυρήνας πιστεύει το οτιδήποτε με φοβερή ευκολία, χωρίς να έχουν κανένα απολύτως κόστος. Οπότε περνάνε πολύ καλά. Είναι η ζωή για αυτούς φτιαγμένη και πάμε. Παραπέρα, βέβαια, έχουμε και την αντιπολίτευση. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι πρωτότυπο, ζητάει εκλογές. Θα δώσουμε το επόμενο διάστημα τη μάχη προκειμένου αυτή η κυβέρνηση να αναγκαστεί να οδηγήσει τη χώρα στη λαϊκή ετοιμιγορία, γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος. Ναι, δεν ήταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης της τωρινής, ήταν της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης που και αυτός, όπως ο Κυριάκος τώρα, ζήταγε, όπως ο Κυριάκος τώρα ζητάει εκλογές για να σώσει ο καθένας με το δικό του τρόπο αυτό τον τόπο. Και ξέρουμε όλοι πού καταλήγουν αυτές οι εκλογές και πόσο καλά έχουμε πάει από εκλογική διαδικασία σε εκλογική διαδικασία. Το έργο επαναλαμβάνεται κανονικά, μα γι' αυτό και όλος ο ελληνικός λαός επιλέγει όλα αυτά, επειδή το έργο επαναλαμβάνεται κανονικά. Ελληνοφρένεια. Και εκεί και παραπέρα και κυρίως εδώ στο Real 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει αποχαυνομένος και αποσβολωμένος με πολύ μεγάλη χαρά παρόλα αυτά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και κυρίως πάρτε τον Αποστόλη. Πάντα τους ζητάμε αυτούς, τους χαζοχαρούμενους Σιριζαίους, έχετε χαθεί τώρα τελευταία και δεν καταλαβαίνω το λόγο, να πανηγυρίσετε, να συμμεριστείτε τη χαρά και τις απόψεις της Ελένης Αυλωνίτου ότι τα μέτρα δεν είναι μέτρα, ότι δεν έχει κοπεί καμία σύνταξη, ότι πρόκειται να κοπεί με αριστερά, ότι ό,τι έχει περικοπεί τελικά γυρίζει πίσω και την 13η και 14η που έταξε ο Σπίρτζης, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει. Η Ελένη Αυλωνίτου δεν είναι μία που είναι κλεισμένη σε μια γυάλα και δεν κυκλοφορεί στο δρόμο για να αντιλαμβάνεται το σφιγμό του λαού. Κυκλοφορεί στο δρόμο και ό,τι μεταφέρει στα κανάλια, στο δημόσιο λόγο, είναι βγαλμένο από τη ζωή. Ναι. Από τους συνταξιούχους που έχετε στο περιβάλλον σας. Ναι. Πήγε κάποιος από τον Ιούνιο μέχρι τώρα στο ATM βεβαίως, και να είδε το ίδιο βεβαίως, ποσό. Βεβαίως. Το ίδιο ένας ποσό. Μου είπε ότι κόπηκαν 7 ευρώ. Ένας μου είπε ότι κόπηκαν 7 ευρώ. Ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Και ο Κατρούγκαλος μεγάλος ψεύτης και η Αξιόγλου επίσης ψεύτρα. Βεβαίως κερδίσαμε, δεν είδατε την αλλαγή της πολιτικής. Όχι. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα της καρπαζιάς. Τι πέρα δεν στα καλά καθούμενα, είπα κουβέντα. Βεβαίως κερδίσαμε, δεν είδατε την αλλαγή της πολιτικής. Όχι. Είδατε λιτότητα. Είδατε λιτότητα. Όχι, λέει ο Τζούνος. Μα δεν τη βλέπεις την αλλαγή της πολιτικής. Η Αυλωνίτου την είδε και αυτό είναι υπεραρκετό. Και είναι και η μόνη που την είδε. Δεν έχει, την έχει δει κανένας απολύτως. Ούτε από το εξωτερικό και κυρίως από το εσωτερικό. Μακράν, το καλύτερο πρωτοσέλιδο όλων των εποχών είναι το σημερινό της Contra News που λέει και η διαφήμιση. Όχι με το διευθυντή Εμίλιο Λιάτσο, είναι το καθημερινό φύλλο. Σας το διαβάζω όπως το βλέπω εδώ μπροστά μου και θέλω να μοιραστώ αυτή τη χαρά. Άναυδη παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολούθησε τα ρεζιλίκια με τα Όσκαρ. Οι άχρηστοι του Χόλιγουντ που βρίζουν και λιδωρούν τον Τραμπ. Ούτε ένα βραβείο δεν μπόρεσαν να ανακοινώσουν σωστά, ενώ πέθαναν συσσαγωγικά και μία παραγωγό που χέρι άκρας υγείας. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Όλα τα λεφτά. Δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Τα πρωτοσέλιδα στα καλύτερά τους. Η εποχή, ο τύπος. Όλοι μας στα καλύτερά μας. Και ο Ζουράρης να μιλάει για αντιστασιακή κυβέρνηση. Έχετε πει ότι γεννηθήκατε αριστερός. Ναι. Τώρα όμως βρίσκεστε σε ένα κόμμα που δεν έχει σχέση με τον κομμουνισμό. Λόγω των εκρήθμων καταστάσεων τώρα με τα μνημόνια και τη χρεοκοπία της χώρας και την υποκατοχήν ελληνική κοινωνία, το αντιστασιακό τμήμα που χαρακτηρίζει όλη την ελληνική συγκυβέρνηση τώρα είναι εκείνο το οποίο επιτρέπει να έχουμε μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε την κατοχή. Έχουμε και συνέχεια. Μπορεί να μην κόβεται καλά αυτό. Άφησε τρεις τελείες, αλλά βάλει στον Ζουράρη μπροστά ένα μικρόφωνο. Και έχει τις 10 συναρτησίες τη μία δίπλα την άλλη. Με τέτοια ευκολία μπορεί να τις ταιριάξει και να δημιουργήσει να πει για την αριστερά. Πάντα έχει γεννηθεί αριστερός. Με την αριστερά. Την αντίσταση που κάνει η συγκεκριμένη συγκυβέρνηση με τα ελεηνά μέτρα που έρχονται και με κάτι γκρεμούς όλα αυτά μαζί. Μπορεί και τα πακετάρει άνετα. Το δεύτερο μέρος της ασυναρτησίας ακολουθεί. Τα μέτρα είναι ελεηνά. Τα μέτρα είναι ελεηνά. Παρ' όλα αυτά ψηφίζονται από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Εμείς είμαστε μέσα στον κρεμό και αυτά είναι μέτρα, αντίμετρα ή μη μέτρα που αμβλύνουν την καταστροφή. Τα αντιστασιακά μέτρα είναι, παραδείγματος χάρη, είναι τα επιδόματα που μπόρεσε η συγκυβέρνηση να δώσει και με τα 650 το εκατομμύρια που ήταν τα Χριστούγεννα. Όταν είπατε τα Χριστούγεννα, εννοείται το δώρο που δόθηκε σε συνταξιούχους. Ναι, αλλά αυτό το δώρο που δόθηκε από συνταξιούχους έχει μειωθεί όλους τους προηγούμενους μήνες. Και πήρατε ένα μερίδιο των χρημάτων αυτό και τους το δώσατε ως δώρο. Αυτό, όχι ως δώρο, ως ενίσχυση, θα πει δώρο. Έχουμε και αντιστασιακή συγκυβέρνηση και κυρίως αντιστασιακά μέτρα. Αυτό να μας μείνει από όλο αυτό που είπε ο Κώστας Ζουράρης, υφυπουργός πολιτισμού, παιδείας, είναι σε κομβικότερο ρόλο. Να μην ξεχνάμε αυτή τη σοφή επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Άμα δεν μπορείς, παιδί μου, να σηκώνεις το τηλέφωνο, πάρε μια τηλεφωνήτρια. Δεν μου βγαίνουν τα λεφτά. Της δίνω 150 ολόκληρα ευρώ το μήνα για 8 ώρες και δεν θέλει. Δεν ξέρω. Μαύρα όμως, μαύρα. Θα βρει καλύτερα. Μήπως να αυξήσεις λίγο τις ώρες της δουλειάς. Θα δω. Αυτά. Γεια. Αυτό πρέπει να πεις. Είχες να πεις και εσύ. Ξέρω εγώ. Είχες η έμπνευση. Αυτό είναι η έμπνευση. Όταν έχεις έμπνευση δεν κρύβεται. Δεν τρέπεστε, ρε Απόστολη. Τι είναι αυτό, ρε, με ψήμυρη. Γκρινιάζετε συνέχεια. Μα τόσο αχάρης είσαστε. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, ρε φίλε. Μα τέτοια συμφωνία και να την κλεβάζετε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Είναι, ρε παιδί μου, που περιμένουμε να τη δούμε απτά. Απτά που λέμε. Απτά. Απτά άγρια βουνά. Απτά να δούμε την συμφωνία. Στζέπα μας που λέμε. Στζέπα μας. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να σας καταλάβω, ρε. Πραγματικά, τι να χαίρεστε όλοι και να πανηγυρίζετε. Εδώ σκεφτόμαστε να ξανάρθουν πίσω στην πατρίδα, δηλαδή. Τώρα που έρχεται και η ανάπτυξη, τώρα που. Καλά, φτάνει που πανηγυρίζουν οι Σιριζέοι. Και μάλλον τρόπο το βλέπω πιο πολύ οι Σιριζέοι δημοσιογράφοι πανηγυρίζουν παρά οι Σιριζέοι του κόμματος. Οι Σιριζέοι δημοσιογράφοι παπαγάλοι, μια χαρά δεν κρύβεται. Θέλει πουτάνα η Σιριζέα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αλλά εμείς εντάξει, μας ξέρεις τώρα. Μίζεροι, γκρίνιες και αχάριστοι. Είμαστε σε mode αχάριστοι, δεν πόνεσες για μένα. Και αυτό το βρίσκω να είναι άδικο. Αχάριστοι, δεν πόνεσες για μένα. Και αυτό το βρίσκω να αυτό το άδικο εμείς που κάνουμε στην κυβέρνηση. Αυτό είμαστε. Έχει πάρει χαμπάρι ότι ο Άδωνης έκανε σεμινάριο ρητορική στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Όντως, και τι του είπε. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Δεν έχει πάρει λούρε, μακα ο Άδωνης. Όχι, αλλά επειδή πήγε στη Θεσσαλονίκη αναγκαστικά. Ο Μέγας Αλέξανδρος, τι είπε. Μακα πρέπει, ναι, πρέπει να έχει πολύ γέλιο σεμινάριο ρητορική στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα ήταν ένας Θεσσαλονικιός ρήτορας. Ο Θεσσαλονικιός δεν μπορεί να είναι ρήτορας για τον απλούστατο λόγο ότι δεν προλαβαίνει να ρητορεύσει. Δηλαδή με καλαμάκι στο στόμα όλη την ώρα. Πώς να ρητορεύσει. Πρέπει να κάνει διαλύματα από το καλαμάκι. Καλαμάκι εννοώ του φραπέ, όχι του σουβλάκι, μην μπερδευτούμε. Φραπόγαλο, καλαμάκι. Και εμείς που είμαστε Αθηναίοι βασικά και θέλουμε να του την κάνουμε, θα ρίχναμε και λίγο σουβλάκι μες στον καφέ. Το φραπέ. Ας πούμε, θα βάζαμε και ένα σουβλάκι μες στο φραπέ γιατί εμείς ξέρουμε. Γιατί μπορούμε, φίλε. Νομίζουν οι άλλοι ότι η Ελλάδα παραμένει ακόμα η χώρα της καρπαζιάς, υπό Τσίπρας. Οι άλλοι το νομίζουν. Εμείς περπατάμε σαν τους λεβεντομαλάκες. Πάμε στην Ευρώπη, γάμουμε και δέρνουμε. Περπατάς, κοιτάς τη Μέρκελ, παπ, τις έχω ρίξει να μπουξουλές. Μιλάει ο καρπαζωής πράκτορας. Όχι, δεν τα λες καλά. Γιατί δεν τα λέω καλά. Δεν είναι καρπαζωής πράκτορας. Θέλω να τα φέρουμε στα σημερινά να έχει μια επικαιρότητα μέσα. Για πες. Ο σφαλιάρας. Ο σφαλιάρας είναι πιο ωραίο. Είναι ο σφαλιάρας της Ευρώπης. Γιατί μόνο ο σφαλιάρας. Ο σφαλιάρας είναι πιο ωραίο. Ο καρπαζωής πράκτορας είναι άλλες εποχές. Δεν μ' αρέσει, βαριέμαι. Σφαλιάρα μπορείς να χαρακτηρίσεις και αυτόν που δίνει σφαλιάρες. Αυτός είναι αυτός που τρώει, ο σφαλιάρας. Σου είπα, ο σφαλιάρας της Ευρώπης, για να καταλάβεις. Αυτός που δίνει σφαλιάρες είναι ο γαμιάς. Δεν το λέγαμε σφαλιάρα ποτέ. Τον άκουσες, φαντάζομαι, στη Βουλή. Κάθε μέρα επιβεβαιώνει πόσο φρασής είναι. Όχι καλέ, πόσες λέξεις του συντάγματος είναι επιβεβαιώνει. Πλάς το Σύνταγμα είναι κυρίως οι τελείες και τα κόμματα. Ο Τσίπρας. Άλλα δεν είναι. Φωνώ. Και τα δεν. Δηλαδή έχει κάποιες λέξεις του συντάγματος που είναι ο Τσίπρας. Α, το ναι, ας πούμε. Είναι όλα τα ναι του συντάγματος, είναι ο Τσίπρας. Όπου έχει ναι, ναι σε όλα. Να υπάρχει λέξη που ταυτίζεται με το Σύνταγμα ο Τσίπρας. Σε αυτά που ζητάνε οι άλλοι. Τι. Ήρθε ο Ανδρέας, έδωσε σύνταξη στους αντιστασιακούς. Ήρθε ο Αλέξης, θα την πάρει πίσω. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, παίρνουν αντιστασιακή σύνταξη. Απλά αντιστασιακή, αυτοί που δεν αυτοκτονούν οι αντιστασιακοί. Που ενώ όχι από αντίσταση, από αντίσταση θα ζήσω, δεν καμπτείτε. Αντίσταση μακίες τους, δεν αυτοκτονώ. Είναι αντιστασιακή με έναν τρόπο όλοι συνταξιούχοι. κόψαμε. Όχι, όχι, έγινε μια περικοπή 6% για τις επικουρικές. 4 νομίζω. Για τις επικουρικές, 6 για τις κύριες. Ναι, ναι. Όπου αυτό πάει πάλι από πίσω στον ίδιο τον ασφαλισμένο. Δεν έχουν που να τα βάλουνε οι ασφαλισμένοι όπου τους γύρισε το 4 και το 6% πίσω. Στα καλά καθούμενα, άμα τα θέλει το κράτος, για λίγο καιρό μπορεί να μην τα θέλουν οι ασφαλισμένοι, να χρησιμοποιηθούν από το κράτος για το καλό όλων. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή των Γερμανών, των Γάλλων, τραπεζιτών, βιομηχάνων, αυτοί είναι όλοι. Και από εκεί και πέρα μπορεί κάποια στιγμή να τα επιστρέψει το κράτος, άμα τα θελήσουνε, που δεν θα τα θέλουν ποτέ δηλαδή. Οι ασφαλισμένοι, αυτά τα λέει Αυλονίτη, ενώ συζητάμε νέες περικοπές. Έχουν έρθει και οι θεσμοί, έχουν αρχίσει τα ραντεβού τους και πανηγυρίζουν βεβαίως ΣΥΡΙΖΕΙ βουλευτές στα κανάλια από προχθές ότι ξαναγυρίζει η Τρόικα. Αυτή που θα τη διώχναμε, που θα ήταν μέρα μεσημέρι, που θα χόρευε στα δικά μας νταούλια, που θα σκίζαμε τα μνημόνια της, που ούτε μία στο εκατομμύριο η Μάρκελ θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Όλο αυτό λοιπόν το πακέτο με τις εκλογές του Ιανουαρίου, με το παράλληλο πρόγραμμα, την άλλη τεράστια απάτη, τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, ή με τα αντίμετρα, την άλλη τεράστια απάτη, την τωρινή. Όλα αυτά που βρίσκουν κατά καιρούς και λένε για να παραμένουν στις θέσεις που παραμένουν, αντακώνοντας ακόμη περισσότερο, περισσότερα στρώματα από τον υπερήφανο κατά τα άλλα και στα λόγια και μόνο σε αυτά και στην ιστορία βέβαια ελληνικό λαό. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, υπάρχει ένας που ο οποίος στηρίζει φανατικά ΣΥΡΙΖΑ. Να στηριχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη χώρα και την κοινωνία. Θέλει να οδεύσει η χώρα την ευρωπαϊκή της πορεία και να βγει με την κοινωνία όρθια από την κρίση. Τα λέει ακριβώς πως τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το τελειώνουμε με τα μνημόνια και βγαίνουμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Αυτό το πολύ ωραίο τσιτάτο. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι η κοινωνία όχι μόνο όρθια δεν είναι, αλλά έχει πάρει όλες τις άλλες τάσεις προς τα κάτω. Πεζοδρόμια, δρόμους, χώματα και ακόμη και πιο μέσα. Ο Φώτης Κουβέλης βεβαίως είναι αυτός, ο οποίος σχάτως έχει γίνει φανατικός ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ και εμείς θέλουμε να τον καμαρώσουμε και σε ένα ψηφοδέλτιο επικεφαλής εκεί, ένα επικρατείας. Ταιριάζει απόλυτα με το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτός ο οποίος στήριξε την κυβέρνηση Σαμαρά, που όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ τότε τον έλεγαν δεκανίκη του Σαμαρά. Και επί των δύο πρώτων χρόνων του Σαμαρά, που στήριζε ο Φώτης Κουβέλης, είχαν γίνει όλα αυτά τα ωραία που ακόμη και σήμερα πληρώνουμε, ξεπληρώνουμε. Λοιπόν, αυτός είναι δικός σας πια, να τον χαίρεστε, ταιριάζεται απόλυτα. Εδώ ο ίδιος ο Σαμαράς ταιριάζει απόλυτα με εσάς, δεν θα ταιριάζει ο Φώτης ο Κουβέλης. Μην δούμε το Σαμαρά επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Νομίζω αυτό θα ήταν και πιο ταιριαστό στη σημερινή φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει μια κριτική στο Φώτη Κουβέλη, γιατί έκανε τη δήλωση ότι εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ τότε, τότε και τότε, ενώ ταυτόχρονα ήταν και πρόεδρος άλλου κόμματος. Έχουμε βάλει εδώ και τις δύο δηλώσεις δίπλα-δίπλα, μπας και βγάλουμε και αυτό το τεράστιο και κομβικό θέμα άκρη. Στις προηγούμενες εκλογές και στις προπροηγούμενες ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδιανόητο ο οποιοσδήποτε να εικάζει ότι εψήφισα άλλο κόμμα από εκείνο το οποίο διήφθηνα από τη θέση του Προέδρου. Εψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδιανόητο ότι εψήφισα άλλο κόμμα από εκείνο το οποίο διήφθηνα από τη θέση του Προέδρου. Και θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Και πολύ σωστά θα πράξεις, είναι η καλύτερη λύση που έχουμε αυτή τη στιγμή, αρκεί να είναι η αυλονή του βουλευτής. Δεν μας νοιάζει ποιοι θα είναι υπουργοί, φαντάζεστε δε και την αυλονή του υπουργό. Νομίζω είναι το τελευταίο χαρτί του Αλέξη Τσίπρα. Λίγο πριν το τέταρτο μνημόνιο θα ρίξει στην πιάτσα την αυλονή του ως υπουργό. Θα μπλοκάρουν όλοι, εδώ έχει κάνει τη Λίδια Κονιόρδου υπουργό, έχει κάνει τον Ζουράρη υπουργό και έχει κάνει ένα σωρό άλλους τύπους οι οποίοι περιφέρονται και λένε αυτά τα πολύ ωραία που λένε. Έχει έρθει η ώρα για το δεύτερο μέρος του λαού. Ναι. Ξυπνήστε! Τι ώρα πήγε πάλι, ρε που... Ναι! Ξυπνήστε! Ξυπνήστε! Είμαι το εθνικό ξυπνητήρι! Αυτή μα... και πάντα το ξυπνητήρι να σου σπάει τα νεύρα. Είσαι ο ορισμός του ξυπνητηριού. Αυτό που δεν θες να ακούς, να το σπάσεις. Είμαι το εθνικό ξυπνητήρι! Σπάσε, μωρί, σπάσε! Διαφωνώ, δεν ξέρεις ο Αλέξης. Ξεφτύλα είναι και το ξέχασα τα άλλο. Και το άλλο. Ένα θα είναι μόνο. Το όχι βάρος του, γι' αυτό μιλάω. Σου βάζω 2 ευρώ φόρο. Θα σε γαμίσω. Και εσύ, και εσύ. 2 ευρώ φόρο. Μου έχει βάλει ο άλλος, δεν χρειάζεται. Έχω να πληρώνω τον Εύκα. Έβαλε τον Εύκα χαράτσι ξαφνικά. Μας λείπαν τα χαράτσια να έχουμε και τον Εύκα τώρα ξαφνικά. Κολόχειρο τον Εύκα. Άκου, 2 ευρώ σου βάζω φόρο. Περίμενε, γιατί μου ήρθε να πω ένα ωραίο εφιολόγημα. Ας μας κάνει επιτέλους μια ευκανασία να τελειώνουμε. Βρε χιούμορ. Δεν γελάς. Γιατί, μόνο σε μένα άρεσε. Μ' άρεσε. Να εκδηλώνεσαι. 2 ευρώ φόρο. Μου δίνει το ένα και σου κάνω 50% έκπτωση. Πόσα σου ζήτησα, 2, πόσα μου δώσει ένα, πόσα σου χάρισα ένα. Άρα χρωστάω κιόλα. Αφού σου χάρισα ένα, τι να το πάτσι, κατάλαβε. Ναι. Να σταματήσουμε τι ατάκε να φύγουν οι μαρτίκε. Ωραίο σου θυμάμαι καινούργιο. Εγώ ήξερα το άλλο με τι πόρτε και τι κότε, αλλά οκ. Okay. Ναι. Ξυπνήστε, ωραία! Πάλι! Ξυπνήστε! Μωρή το κινητό έχει κάθε 9 λεπτά, εσύ κάθε ένα, άντε στο διάλογο, σπαστικό αυτό. Δεν πρόλαβα να κλείσω το μάτι ξανά. Άσε με. Τηλεφωνώ από το πρωί και δεν μπορώ να καταφέρω να επικοινωνήσω μαζί σας. Τα φιλιά μου στο μαγευτικό πρωί. Πού βρίσκεται το πρωί? Εδώ και ώρες. Μας έχει αποχαιρετήσει. Α. Θα ήθελα να κάνω μια φάρσα, Αποστόλη. Τι φάρσα, μωρή? Μωρή. Αυτό το μωρή. Τέλος πάντων. Θα ήθελα μια φάρσα στην πεθερά μου να κάνω. Έχεις πεθερά? Έχω, ναι, από τώρα. Πόσο είσαι, μωρή? Πόσο με κάνεις? 23. 24. Έλα, σε έφτιαξα. Και έχεις πεθερά? Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Δεν τις κάνω φάρσα. Άσε με τις χαίρομαι τις πεθερές. Να τις πεις να με πάρει αυτή. Είναι μια υπερπροστατευτική μάνα, ενώ τα αγόρια της είναι 40 χρονών, ας πούμε. Είναι μια υπερπροστατευτική μάνα στους 3 γιους και θέλω να κάνεις το εξής. Δεδομένης όλης αυτής της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο και τα λοιπά, και επειδή πάντα ήταν πολύ υπερπροστατευτική με τους γιους της, Αποστόλη, μ' ακούς? Τέλειωνε, μωρή, με έφαγες. Δίκιο έχει η πεθερά. Άκουσε με. Αντί να κάθεσαι να μαγειρεύεις, κάθεσαι και μιλάς μια ώρα στο τηλέφωνο. Θέλω να της πεις ότι και καλά το ΓΕΘΑ, δεν ξέρω ποιες υπηρεσίες είναι αυτές, καλεί τα παιδιά της να. Ρε παιδί μου. Να... Μωρή, δεν το έχεις. Άστο. Σε σένα θα κάνω φάρσα. Θα πάρω την πεθερά να μάθω. Σ' αφήνω. Γεια, δεν έχει. Ξέχνα το, γεια. Έχω μια απορία. Εκφράστε. Παραπονιούνται όλα αυτά τα ζωντόβολα και πιάνουν τα κανάλια και τα ραδιόφωνα σβάρνα και δεν τους άρεσε ο Τσίπρας και δεν τους άρεσε ο Μητσοτάκης. Αφού από μόνοι τους δεν πάνε εκεί. Αυτά τα ζωντόβολα τους έχουν βγάλει. Έλα, βρε Αποστολή, εγώ είμαι. Άντε πάλι. Είναι δύσκολο. Τη κάνει αυτή τη φάρσα ότι και καλά, καλεί το ΓΕΘΑ σε επιστράτευση. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Και ότι θα πρέπει να παρουσιαστούν και τα 3 της αγόρια εκεί. Θες εσύ να τη χάσεις σε μια μέρα την πεθερά. Να τελειώνουμε. Έλα, σε παρακαλώ, θα είναι πολύ ωραία. Εντάξει, θα το δω. Αντωνάκου, πήρατε ένα τηλέφωνο σπίτι μου. Ναι, ναι, ήθελα να σας πω ότι τώρα λόγω των προκλήσεων των τουρκικών που έχουμε θα χρειαστεί να κάνουμε επιστράτευση τα 3 παιδιά σας. Τι λόγω των? Των τουρκικών προκλήσεων. Θα κάνουμε μια επιστράτευση για να κάνουμε έτσι μια επανεκπαίδευση στα όπλα. Και έχετε. Ένας είναι εδώ, άλλος λείπει. Πού θα τους βρω? Θα τους βρούμε εμείς. Περιμένετε, για πόσες μέρες είναι αυτά? Θα δούμε τώρα, εξαρτάται από τις προκλήσεις. Κάνα μήνα σίγουρα. Αυτοί πάντως είναι χωρίς άοπλοι όλοι. Τι άοπλοι, τι είναι, γιοτάδες? Ναι, γιοτάδες είναι και οι 3. Γιατί τι έβγαλες, 3 αδερφές έβγαλες? Τι, Τσέχοφ είσαι, τον Τσέχοφ μιλάω. Ναι, 3 αδερφές έβγαλα. Και είναι και οι 3 απαλλαγμένα από όπλα. Ένα ζει τα 5. Καλά, θα δούμε εμείς. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ίσως τους μάθουμε κανένα αεροσκάφος, κάτι. Τώρα κοροϊδεύετε. Τι σας κοροϊδεύω, πρέπει να κάνουν κάτι. Είναι εθνικό καθήκον, πατρίδα πρώτα. Λοιπόν, άμα τους βρείτε, μιλήστε τους μαζί τους. Θα στείλω και τα χαρτιά, θα στείλω. Λοιπόν, γεια σας. Ναι, λέγε. Συντάξεις να περικοπούν συντάξεις με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν λοιπόν προσυμφωνήσει με μέτρα που δεν είναι μέτρα. Μας κάνει και την ανακοίνωση, το λέει και με ωραίο ύφος, είναι η Ελένη Αυλωνίτου, για τα μέτρα που δεν είναι μέτρα. Υπάρχει ο Βασίλης Λεβέντης στη ζωή μας. Να είναι καλά, ο Θεσσαλονικιώτικος καταρχήν λαός, του έδωσε την πρώτη όθηση το Γενάρη του 2015 και το Σεπτέμβρη του 2015 ο υπόλοιπος λαός τον έστειλε στη Βουλή. Πραγματικά μεγάλη προσφορά. Ο Βασίλης Λεβέντης κάνει συνεχώς συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Γιατί οι ξένοι ηγέτες θέλουν να συναντήσουν τον Βασίλη Λεβέντη. Οι πρέσβεις εδώ όλων των χωρών συναντάνε τον Βασίλη Λεβέντη. Γιατί αν δεν συναντήσει τον Λεβέντη, ποιον θα συναντήσει από την Ελλάδα? Πρέπει να πας οπωσδήποτε μια φορά στην Ακρόπολη και να συναντήσει και το. Να φασουβλάκι, ναι, μουσακά, και να συναντήσει τον Βασίλη Λεβέντη. Όλα αυτά μαζί σε μια μέρα θα είναι μια τέλεια μέρα. Λοιπόν, γίνονται συναντήσεις του Βασίλη Λεβέντη με τους ξένους ηγέτες, εκπροσώπους, και το ξέρουμε εμείς εδώ επειδή μέρα παραμέρα βγαίνει και λέει τι έχει συζητήσει μαζί τους, ποιους έχει συναντήσει και τι ακριβώς έχουν πει. Χθες είπε το εξής. Εγώ νομίζω ότι πολλές φορές και με πρεσβευτές που μιλάω και με υπουργούς ξένους και με αυτό, θα πάμε και εκεί. Μου λένε μην κοινολογήσουμε, όπως μου λένε μην βγάλουμε φωτογραφίες. Δεν θέλουν δημοσιότητα οι ξένοι. Σας λένε πράγματα δηλαδή? Ναι, και δεν θέλουν να μένουν μεταξύ μας. Και το τυρί αυτό ο Βασίλης Λεβέντης, αν κάτι τυρί είναι αυτό που του λένε οι ξένοι, να μην τα κοινολογούμε όλα αυτά και να μένουν μεταξύ τους. Και έχει βγει και έχει πει για τον Γερμανό πρέσβη πόσες φορές έχει συναντηθεί, τον Αμερικανό πρέσβη και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά βεβαίως με την προϋπόθεση ότι λέει αλήθεια και όταν κάνει τις συναντήσεις, και τώρα ότι του λένε οι πρέσβεις και οι εκπρόσωποι του εξωτερικού, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όλο αυτό και με τους πρέσβεις και με τους μη πρέσβεις να είναι ένα φτιάξιμο της φαντασίας του Βασιλείου Λεβέντη. Μεγάλη αίσθηση έχει κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, πρώτος ο Νίκος Παπάς το είπε, με κάθε ένα ευρώ φορολόγησης θα υπάρχει και ένα ευρώ ελάφρυνσης. Είναι η περίφημη φράση και έχει πακεταριστεί με το όχι στη λιτότητα που λέει Αυλονίτου, αλλά και με το ούτε ένα ευρώ φόρη. Όλο αυτό λοιπόν από τον Τσίπρα και τον Τζακάλωτο. Δεν θα δεχθούμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Και όταν το είπα εγώ αυτό σε συνέντευξή μου, σε καθημερινή εφημερίδα, όταν το είπα εγώ αυτό, με λιδωρήσατε. Πολύ. Μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, μέσα ενημέρωσης, με είπατε ψεύτη. Ο Πρωθυπουργός, γιατί βγήκε πριν από λίγες μέρες στην εφημερίδα των συντακτών και είπε ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα? Τι θέλετε να πει, να βγει ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα δις και μετά αυτοί να το πάνε στο δύο δις? Τι θέλετε να πει? Δεν θα δεχθούμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να κρατήσει μια γραμμή όπου όσο σκληρή γίνεται για να κάνεις όσο μικρότερη υποχώρηση πριν. Δεν πας σε μια διαπραγμάτευση λέγοντας το minimum, λες πας σε μια διαπραγμάτευση λέγοντας το maximum. Όταν το είπα εγώ αυτό, με λιδωρήσατε. Με είπατε ψεύτη. Α, τον καημένο, τον είπαμε ψεύτη και δεν κολλάει καθόλου αυτός ο χαρακτηρισμός του Αλέξη Τσίπρα. Θύχτηκε που τον είπαμε ψεύτη για αυτό το λόγο? Γιατί τον έχουμε πει ψεύτη όλοι εδώ και δύο χρόνια για άλλους χίλιους λόγους. Για εκείνους δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα, για το συγκεκριμένο είχε ένα θέμα. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Το βράδυ απέναντι στο Survivor που τα έχει ισοπεδώσει όλα, απέναντι στον Ορέστη Τσάνγκ, τον Κινέζο, απέναντι. Από τη Θεσσαλονίκη βέβαια, Θεσσαλονικιός Κινέζος δεν υπάρχει. Απέναντι στον πρώην μισθοφόρο, έχει βγει, έχει μείνει. Ποιος είναι ο άλλος του ράγκμπι? Μάνατζερ. Υπάρχει ατζέντης ράγκμπι, έχει μπει ένα στο παιχνίδι που είναι ατζέντης ράγκμπι, δηλαδή. Έχουμε παίχτες ράγκμπι πολλούς στην Ελλάδα. Έχουμε και ατζέντη όμως, ο οποίος είναι και στο Survivor και τον καμαρώνουμε. Απέναντι στους διάσημους και τους μαχητές υπάρχει και η Ελληνοφρένη 11 παρα 10. Άμα θέλετε, γυρίστε εκεί στον Α. Εμείς θα τα πούμε ραδιοφωνικώς αύριο το μεσημέρι στη 1 και 10 πάλι εδώ στον Real. Τώρα τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ωραία, αλήτε Ρουφιάνη, δημοσιογράφη. Καλά πήρατε, καλά πήρατε. Εδώ, εδώ. Και λένε, μέσω ενημέρωση, παρακαλώ. Και πολιτική μαζί, γιατί ίδια φάρα είστε. Οι παρόντες εξαιρούνται. Για όχι εξαιρούνται γιατί είστε παρόντες, αλλά γιατί είστε εσείς και είστε η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Αχα. Λοιπόν. Γιατί ρε δεν λένε ρε στον κόσμο? Κάποιος ήρθε, άκουσα την πόρτα. Κανένας δεν ήρθε. Δεν άκουσα πόρτα, τι είμαι τρελός? Πόρτα μπορεί να άκουσες αλλά δεν ήρθε κανένας. Α, μα αν άνοιξε η πόρτα και δεν ήρθε κανείς. Όχι. Α, και λέμε ότι είμαστε εμείς σε κατάθλιψη. Κατάλαβα, έλα, έλα, για πες. Γιατί δεν λένε στον κόσμο ένα μέρος που πήγε το Δουνουτού και έφτιαξε τη χώρα? Να μας πούνε ένα μέρος, εγώ δεν θέλω 10. Ένα μέρος του κόσμου ή ένα μέρος της χώρας? Μία χώρα, εν πάση περιπτώσει. Θυμάμαι τον ντεμπούτο του Δουνουτού που είχε φτιάξει πολύ καλά, θυμάμαι τη Λετωνία. Εκεί που φουντάρει ο κόσμος από τα μπαλκόνια. Εκεί, εκεί, γιατί έχει ψηλά κτίρια, βολεύει να φουντάρεις. Έχεις κατόκυρο όλη την ώρα, ήλιο δεν βλέπεις. Ήλιο δεν έχεις. Δουνουτού έχεις 30 πόντους χιόνι. Άσε το διάλογο, φουντάρεις. Κάνει και το Δουνουτού σου δίνει το χαριστικό, γιατί όχι. Έχει και φασίστες εκεί κάργα. Τι να το κάνεις. Το ίδιο θα γίνει λοιπόν και εδώ και να μην περιμένουν. Και επίσης, γιατί δεν λένε στον κόσμο ότι έχουν υπογράψει στον ΟΗΕ από το 10 όλες οι χώρες και η Ελλάδα ότι δεν μπορεί καμία χώρα να προσφύγει στα δικαστήρια για τα χρέη της? Γιατί δεν τα λένε ρε αυτά στον κόσμο? Γι' αυτό ο κόσμος τους έχει συγχαθεί. Που είχατε πάει 14 του μήνα. 14 Φλεβάρι, όταν γιορτάζαν οι άλλοι, γιορτάζαμε κι εμείς. Δηλαδή, πώς το γιορτάζατε, για πες, θέλω λεπτομέρειες. Εγώ σου γνεφά, αντίο, μου διασμένος μες στο κρύο, έτσι. 14 Φλεβάρι, όταν γιορτάζαν οι άλλοι, εγώ σου λέγα αντίο, μου διασμένος μες στο κρύο. Τι είναι αυτό το τραγούδι, ρε, δεν το ξέρω. Μιχάλη Ρακιτζή, δεν ξέρεις? Άντε στο διάλο, μόνο Σακύρα ξέρετε. Μα έχει πάει και μια Eurovision. Say the magic word. Say the magic word. Ξεχνάς τον πρώτο μπαλούρδο που είδαμε στην ελληνική τηλεόραση. Ο πρώτος μπαλούρδος που φάνηκε ποτέ ήταν ο Ρακιτζής. Μαλάκα δεν ήταν μπαλούρδος, ο Δήμος ήταν γκοθάς. Καλός γκοθάς κιόλας. Μη σου πω και θράσω μεταλλάς. Για δεν τα αντέχεις εσύ αυτά να πούμε. Λοιπόν, δεν έχω θέμα. Γαμιάσταν την Τρίτη, λέγε. Γαμιάσταν, ναι, κακό είναι. Μεταξύ σας. Ναι. Εντάξει τότε λοιπόν. Να το βροχοφωνάξουμε να ξέρουμε τι λέμε. Νομίζω πως μετά από δύο χρόνια επίμονων και άπονων προσπαθειών, παρά την καζούρα που μου έκανες και οι οποίες προσπάθειες έφεραν αποτελέσματα, ήρθε η ώρα να περάσουμε και στο γραπτό λόγο. Οι λέξεις βγάλ' το, πάρ' το, άσ' το, τις οποίες γράφεται συχνά στη τηλεοπτική, είναι δύο λέξεις. Βγάλε το, εντάξει, το ξέρουμε, αϊ παράτα μας. Ναι, αλλά γιατί την γράφετε. Γιατί είναι νεολογισμός, μωρή, άντε στο διάολο. Πού το είδες αυτό το νεολογισμό? Εγώ το λέω, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, ένας που θα μιλάμε. Τώρα, ναι, κάνε μου. Δεν φτάνει ρε που επιμελούμε φιλολογικό στις εκπομπές. Και τσάμπα, σωστό, δεν το εκτιμούμε. Θα τα ακούω και από πάνω. Δεν τα ακούς, ποιος θα τα ακούσει. Τα ακούς για να μας κάνεις καλύτερους, γι' αυτό κατάλαβες η καραμέλα. Έλα ρε Αποστόλη, Παρθενώνας για πάντα. Πόσο είδες τώρα αυτό ότι ο Αρμάνι θέλει να περάσει, λέει, μέσα τον Παρθενώνα, λέει, και να κάνει, λέει, επίδειξη μόδας. Δηλαδή, εγώ άκου τι σκέφτομαι τώρα, να περνάει η Αυλονίτου, η Βασούλα, η Παπαδρέου, η Λουκά, και να σου και η Χριστοδουλοπούλου, και να περάσει και εσύ με την τέτοια. Πώς θα σου φαινότανε, δηλαδή. Κατάλαβες, γι' αυτό είσαι το Λαφαζάνι. Γιατί, για πες μου, γιατί είμαι στο Λαφαζάνι. Γιατί νομίζω ότι ο Αρμάνι ήρθε και όχι ο Γκούτσι. Εγώ σου είπα ότι ο Γκούτσι έκανε την πρόταση. Τώρα, αν θα... Ο Αρμάνι, είπες, όπα, όπα, ο Αρμάνι, είπες, ο Αρμάνι. Ο Αρμάνι, ναι, εντάξει, Αρμάνι μιλάνε, υπάρχει και ομάδα τώρα που το ξανασκεφτεί. Ναι, ναι. Τι ομάδα είσαι? Η Μιλάνο Αρμάνι. Εγώ είμαι Σκόντα Ξάνθη. Επειδή είχε ο παππούς μου Σκόντα, ήμουν επηρεασμένος. Εγώ ήμουν Όπελ. Αλλά Μιτσουμπίση, πρόσεξε, μη σου σβήσει. Απ' στην έφερα. Πολύ, πολύ, πολύ. Πόσο βλαμμένος θέλει. Ναι. Ναι. Από τους συνταξιούχους που έχετε στο περιβάλλον σας. Ναι. Πήγε κάποιος από τον Ιούνιο μέχρι τώρα στο ATM βεβαίως, και να είδε το ίδιο βεβαίως, ποσό. Βεβαίως. Το ίδιο ένας ποσό. Μου είπε ότι κόπηκαν 7 ευρώ. Ένας μου είπε ότι κόπηκαν 7 ευρώ. Το Τσίπρας είναι ψεύτης. Και ο Κατρούγκαλος μεγάλος ψεύτης και η Αξιόγλου επίσης ψεύτρα. Βεβαίως κερδίσαμε, δεν είδατε την αλλαγή της πολιτικής? Όχι. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα της καρπαζιάς. Τι παράδειγμα στα καλά καθούμενα, είπα κουβέντα.